tyle płyt ze znaczkiem 2020 w trzeciej stronie księżyca tej nocy, a my już kierujemy się w stronę pustelni kustosza Wawrzyna, który w tym czasie zadumy pokusił się o rozważania nad świętością. Są takie noce, które zmieniają ludzkie życie. Następuje po nich dzień, w którym wszystko jest nowe. Cały świat jest nowy, przesycony świętością, mistyczny, pełen możliwości. Każdy krok w dowolnym kierunku jest nowym krokiem w nowym kierunku, ponieważ sam jesteś już kimś innym. Thank you. Świętość właściwie jest jak zbrodnia doskonała, nie do wykrycia. Prawdziwy święty wedle ewangelicznej recepty to taki, który swe uczynki robił w ukryciu i nikt nigdy się o nich nie dowie. Najpiękniejsze dusze spadają zatem niezauważone, niezarejestrowane jak te miliardy liści. Ale gdzieś musi istnieć rejestr piękna i dobra, chyba że istotą Boga jest błogosławione marnotrawstwo, rozrzutność. Świętość aktu tworzenia, aktu myśli przenosi się na dzieło. Odczuwano, że śpiewający poeta obdarzony jest boskością, zatem śpiew jest również boski. Pisarz był sprawiedliwym i mądrym duchem, a więc przyjęto, że książka jest doskonała. Na niej buduje się uczelnie. W bibliotekach wyrastają potulni młodzi ludzie, którzy wierzą, iż obowiązkiem ich jest zaakceptowanie poglądów głoszonych przez Cycerona, Locke'a, Bacona, zapominając, iż Cyceron, Locke i Bacon byli jedynie młodymi ludźmi w bibliotekach, kiedy te książki pisali. Umysł człowieka potrzebuje świętości, więc szuka jej wszędzie, niby pęd rośliny, który rosnąc w jaskini pnie się do każdego najmniejszego nawet światła. Świętość życia to zatem w najlepszym razie pojęcie wybiórcze. Wybieramy formy życia, które uważamy za święte, a resztę zabijamy. Niezły układ. Wiecie, skąd się wziął? W całości go wymyśliliśmy. Podobnie jak wymyśliliśmy karę śmierci. Świętość życia i kara śmierci. Doprawdy wszechstronny z nas gatunek. Pragnienie świętości nie zawsze daje się odczuć na poziomie emocji i nie powinno to być powodem do niepokoju. Chcielibyśmy oczywiście, żeby ciągle płonął w nas ten potężny, porywający ogień. Wszystko byłoby wtedy takie łatwe, ale to ani nie jest możliwe, ani nie byłoby dla nas dobre. Droga życia duchowego musi czasem prowadzić przez pustynię. Momenty posuchy, gdy wydaje się nam, że zostaliśmy odarci ze wszystkiego, że nie pozostało w nas żadne żywe uczucie, są rzeczą zupełnie normalną. W takich chwilach wystarczy, jeśli ofiarujemy Bogu naszą biedną, pokorną, dobrą wolę. Thank you. Świętość zaczyna się tam, gdzie kończą się obsesje perfekcjonizmu. Od prostego stwierdzenia, że jesteśmy ludźmi, słabymi istotami potrzebującymi pomocy i czułości. Prawdziwa radość nie polega na dążeniu do ponadludzkiej doskonałości, ale przeciwnie, na akceptacji ograniczeń swojego człowieczeństwa. Ktoś, kto marzy o doskonałości, nie osiągając jej, siłą rzeczy jest bezwzględny wobec siebie, a co za tym idzie, również wobec innych. Niezależnie od tego, w co się wierzy i czy się wierzy, niezależnie od doktryny, którą się kierujemy, najbardziej fundamentalną miarą świętości, której nie obali żadna zmiana kontekstu, nie są ani cuda, cuda mogą być jedynie legendą, ani wielkie zasługi dla wiary, obok zasług można mieć więcej win, ani heroizm, bo człowiek w oczach Boga ma prawo do słabości, ale właśnie normalność. Stare, monotonne życie ciągle w kręgu tych samych problemów i ludzi to nie przygoda. Czy rzeczywiście? Może właśnie ono pozwala nam wniknąć w głąb sensu. Gdyby do świętości potrzeba było działań nadzwyczajnych, to Jezus nie urodziłby się w przeciętnej rodzinie stolarza. Zanim porwiemy się za nadzwyczajność, zmieńmy zwyczajność w poezję. Ludzkość znajdzie się na drodze ku świętości, gdy wzrośnie szacunek dla kobiet. Kobiety osiągnęły już bardzo wiele, ale mężczyźni nie doceniają ich pracy. Kobiety są w stanie rządzić krajem i nawet całym światem, jeśli zechcą. Mężczyźni nie powinni traktować ich jak niewolnice. Pani wie, że dla mężczyzny kochającego kobieta jest świętością jak ołtarz? Słusznie czy niesłusznie, ale tymczasem tak jest. Otóż jeżeli pierwszy lepszy awanturnik zbliża się do tej świętości jak do krzesła i postępuje z nią jak z krzesłem, a ołtarz prawie zachwyca się podobnym traktowaniem, wówczas, pojmuje pani, zaczynamy przypuszczać, że ów ołtarz jest naprawdę tylko krzesłem. świętości, doskonałości nie osiąga się w izolacji, w metodycznym oddzieleniu od innych, dla potrzeb rytualnej samopuryfikacji. Inni nie są rodzajem natrętnych much, które trzeba wygonić za zamknięte następnie okno po to, by wreszcie zająć się pracą nad sobą. Czy można inaczej osiągnąć świętość i nieskalaność niż poprzez miłość? Wiemy dobrze, że ostatecznie tylko miłość jest jedynym właściwym powołaniem człowieka. Wszystko inne jest tylko formą, uszczegółowieniem owego jedynego powołania, jedynej drogi.